Wij beginnen aan de les Heblet 4, deel 1. Wij staan op de pagina Yudbet, pagina 12, in het blauw, van Sefer HaMasoret. Ja, we beginnen. Ook weer van rechts naar links en dan zo naar beneden. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. Ziet u dat ze lijken op elkaar? Veel? Kaf en P. Alleen zo iets. Een klein jutje is tussenin. Klein lettertje jut zit tussenin. P. P. Kaf. Kaf. P. P. Kaf. Kaf. P. P. Kaf. Kaf. Gaf. Gaf. Gaf. Gaf. Gaf. Gaf. Gaf. Gaf. Gaf. Gaf. Fe. Fe. Fe. Fe. Fe. Fe. Fe. Fe. Gaf. Fe. Gaf. Fe. Gaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Kaf. Kaf. Taf. Taf. Kaf. Kaf. Taf. Taf. Kaf. Kaf. Volgende pagina. Yud Gimel. 13. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kuf. Kuf. Kuf. Kuf. Kuf. Kuf. Kuf. Kuf. Kuf. Kuf. Kuf. Kuf. Kuf. Kuf. Kaf. Kaf. Kuf. Kuf. Kaf. Kaf. Kuf. Kuf. Kaf. Kaf. Dat is de volgende, is letter mem, eind mem, eind letter mem. Dus aan het einde van het woord wordt dat deze letter mem gebruikt. Mem, mem, mem, mem, mem, mem, mem, mem, samig, samig, samig, samig. Samig. Samig. Samig. Samig. Samig. Samig. Ziet u dat ze lijken op elkaar? Allee, fijn verschilletje. Ook naar krachten. Mem. Mem. Samig. Samig. Mem. Mem. Samig. Samig. Mem. Mem. Samig. Samig. Ayin. Ayin. Ayin. Ayin. Ayin. Ayin. Ayin. Ayin. Ayin. Tzadi. Tzadi. Tzadi. Tzadi. Tzadi. Tzadi. Tzadi. Tzadi. Tzadi. Ja, lijken zeer veel op elkaar. Ayin. Ayin. Tzadi. Tzadi. Ayin. Ayin. Tzadi. Tzadi. Ayin. Ayin. Tzadi. Tzadi. Pagina Yud Dalet 14. Tet. Tet. Tet. Tet. Tet. Tet. Tet. Tet. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Tet. Taf. Taf. Tet. Taf. Taf. Tet. Taf. Taf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kuf. Kuf. Kuf. Kuf. Kuf. Kuf. Kuf. Kuf. Kuf. Kuf. Kuf. Kuf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Kaf. Kaf. Kuf. Kuf. Taf. Taf. Kuf. Kuf. Kaf. Kaf. Taf. Taf. Volgende pagina. Pagina Ted Waf. Interessant is, kijk naar het nummertje van 15. Volgende is 15. Ja? Jij zou verwachten Jood. Hey. Ja? Het nummertje van de pagina. Zie je bovenaan? Links bovenaan staan de paginanummers. Ja? Jood is 10. En Dalet is 4. Ja? 14. Wat zou dan de volgende kunnen zijn? Jood. Hey, ja of niet? 15. Ja, klopt het? Jood. Dalet is 14. Jood is 10. Dalet is 4, duidelijk. Dus getallen, ja? Dus Jood is 10. Aanduiding van pagina's. Jood is 10. Of getallen. En Dalet is 4. Dan zit 14. Dan 15 moet het zijn nog eentje. Jood. Hey. Maar het is niet zo. Omdat, ja, het is niet gebruikelijk. Dus in plaats van te zeggen in het Hebreeuws te zeggen 15, normaal Jud en 5, 10 en 5, 15, zegt men anders. Zegt men 9 plus 6. Ja, 9, 6. Ja? Niet 10 en 5, maar 9, 6. Waarom is dat zo? Dat komt omdat de naam Jud, Hey, die twee letters, is ook de naam van de schepper. Jud en ja, de letter Jud en Hey. Dat zijn die twee eerste letters van de naam van Hawaii, van de eeuwige naam van Jud Kevavke. En dat kunnen we ook zien in vele woorden, kunnen we terugzien van die eindigen op ja, op ja. Bijvoorbeeld halleluja. Wat betekent halleluja? Betekent hallelu, betekent praised, praised jullie, praised wie? Jutke. Dus halleluja betekent praised wie? Ja? Als men zegt halleluja, dan betekent dat praised de naam Jutke. Ja? Dus alleen Jutke, wat is Jutke? Dat is Chochma en Bina. Het is alleen de hogere wereld, als het ware. Daarom kijkt men ook omhoog. Ja? Dat is dan alleen de hogere twee letters van de naam van de schepper. Chochma en Bina. Duidelijk? Daarom wordt het ook de naam, getal wordt ook niet als, 15 wordt niet als Jutke aangeduid. Ja? Om niet de naam van de schepper nog een keer in ijdelheid uit te spreken. Dan moeten we leren langzamerhand, stap voor stap, komt dat gevoel bij jou ook zeer voorzichtig om te gaan met de naam van de schepper. Niet dat het dat die klappen daardoor krijgt, of dat, maar dat jij creëert bij jezelf, in je innerlijk, creëer je dan een plaats, een heilige plaats binnen jezelf. Weet je? Als je zorgvuldig omgaat met de namen van de schepper, en spreken ze niet uit gewoon in ijdelheid gewoon, dan creëer je bij jezelf meer en meer en dieper de plaats in je hart, in jouw epicentrum van jouw waarnemingsorganen, waarin jij altijd heiligheid kan ontvangen, ervaren, waarin jij de eeuwigheid kan ervaren, daarin, in die plaats, in die virtuele plaats die in jou is. En je kan er altijd kan je beroep op doen. Het verdwijnt nooit. Ook na het overlijden van het lichaam bleef deze plaats als het ware. Dat is wat je verworven had in je, is jouw ziel had verworven in dit leven. En niet ja, jachten, niet in, weet ik veel, huizen, et cetera, bedrijven. Maar juist dat plaats, wat je, dat virtuele plaats in jou, die heb je gecreëerd door je studie. En de heilige plaats. Dat is de plaats die, daar moet je die naam ook uitspreken vanuit de positie waarbij je, daaraan je aanhecht. Dat is jouw tempel die jij opbouwt in jezelf. Daarom zeggen we dat niet als Jud en Hei, maar Tet en Waf. Sin. Samig. Samig. Samig. Samig. Samig. Samig. Samig. Samig. Samig. Samig. Samig. Samig. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Samig. Samig. Sin. Sin. Samig. Samig. Taf. Taf. Sin. Sin. Zie, hij brengt taf samen naast samig. En dat komt omdat taf zonder puntje daarin. Ashkenazische Joden, dus Europese Joden, die spreken dat uit als s. Dat te zonder puntje spreken ze uit als s, als klank s. Het is ook verbasterd, want vroeger was het, vroeger toen de tempel was nog, en tot de tijd van de koning David, was het wel uitgesproken een beetje als th, th, als van Elisabeth. Ja, th, zo was het. Tussen t, tussen klank t en s en s, tussenin. Maar daarna is het verdwenen. Ook dat heeft ook geheim, waarom is het verdwenen, et cetera. Is niet meer zichtbaar, niet meer voelbaar. Ook door onze zonde, absoluut. Ook door onze zonde is het ook zo. Maar moeten we zonde leren allemaal, hoe dat allemaal komt. Het is niet meer, het is niet meer onderscheidbaar. Dus de Oosterse Joden, die spreken alleen maar taf. Taf, allemaal taf. Ook in Israël ook zo. Maar Ashkenazische Joden, dus in Europese Joden, die hebben het, kennen dat nog, de onderscheid. Wel, ze en te. Dus als het puntje erin is, dan is het te, anders is het ze. En daarom legt hij dat naast elkaar, om te laten zien dat het lijkt wel qua uitspraak. Taf, en wordt het als dan zou dat klinken als saf. Ja? En, maar wij kennen dat niet. Wij kennen dat niet. Ik bedoel, ik ben zelf van Ashkenazisch, maar ik vind het. Zoals het in het land Israël is, dat is dan voor ons altijd een maatstaf. Al begrijpen we dat niet, zo is het. Misschien dat trouwens met de keelklank. Huh? Met de keelklank, bijvoorbeeld bij ook niet. Ein wordt ook niet meer uitgevoerd. Dat is ein, de letter ein. Herinnert u? Ein. Oké, we hebben net gehad een soort Y, ja, Y. Ein. Wordt wel uitgesproken een beetje, met, een beetje in de neus, ja. Ein, ein, ein, ein, zo een beetje. Ik ben niet geboren met dat soort klanken. Ik bedoel, voor mij is het kunst. Ik bedoel, maar voor bijvoorbeeld Oosterse Joden, Jemenieten bijvoorbeeld, ze spreken dat nog steeds goed. Interessant is, bij Jemenieten, Jemenitische Joden, is de uitspraak is het meest origineel, het meest dichter, dicht bij de tempel, bij de tijd van de tempel is. Ook hun uitspraak werd ook overgenomen door grote geleerden om de aan te geven al die klinkers, etc. Maar dat allemaal in vergetelheid is geraakt. Jemenieten dus ook hun service of hun dienst aan de, ja, hoe zij dat allemaal doen, is natuurlijk een grote, vertoont nog steeds grote overeenkomsten met hoe dat geweest was in de tempel zelf. Waarom? Ze waren een beetje zo afgelegen, ja, Jemen, Jemenieten. Ze waren afgelegen daar in Afrika. En, maar ze waren daardoor ook zeer trouw gebleven. Ook zeer religieus. Zeer, zeer religieus. Maar ook, ook grote kabbalisten komen ook, ook uit Jemen. Ook die onlangs overleden Kaduri, grote raaf, is 106 jaar geleden. Hij is 106 jaar oud is geworden. Hij komt uit Baghdad. Oké, maar wees, hij komt dus uit Irak. Hij is allemaal vertoond, allemaal, ook in Irak waren. In Irak, dus Oosterse Joden, hadden ze ook natuurlijk veel bewaard. Originele dingen, zo dichter mogelijk, dicht bij originele dienst aan de tempel. Maar geef niet. Jude. Jude. Jude. Jude. Jude. Jood. Jood. Sommigen zeggen Jood. Nee, Jood vind ik dan. Dan mag het hier wel naast elkaar staan. Wat? Jood en naast een Jood. Dat is geen naam van de schepper. De naam, dat is geen naam. Wat hij bedoelt, als twee afkorting bestaat ook Jood, Jood. Ook een afkorting van de naam van Jood K. Waf K. Maar hier staan ze los van elkaar. Het is niet naast, niet. Ja, het is niet één geheel, zie je? Het staat gewoon aan, niet naast elkaar. Zie je hoe scrupuleus omgaat, moet je omgaan met dat soort dingen. Want het is allemaal krachten. Het boek is gegeven aan het volk. En het volk moet het absoluut, de krachten van het heelal moet je dan doorlezen, doorleren, moet je het allemaal ervaren. Je hoeft niet te kijken naar verrekijker of wat het al, om te zien die krachten van het heelal, hoe ze gestructureerd zijn. Maar de mens is ook een kleine heelal. Ja? Alles hebben we van het. Dus dat kan wel, mag wel. Omdat het niet aan elkaar gekoppeld is. Omdat er spatie, als het ware, is. Als er geen spatie zou zijn, dan is het al een deel van de naam. Langzaam zullen we allemaal leren een gevoel daarvoor krijgen. Bijvoorbeeld, bestaat ook namen bijvoorbeeld van, ook negatieve namen, om zogenaamd negatieve namen. De namen bijvoorbeeld van de krachten van onreine krachten. Ook die mogen we niet uitspreken. Ook die moet je er goed uitspreken. Maar daar moet je een gevoel voor krijgen. Dat gevoel komt naarmate je jezelf zuivert. En Torah bij krijgt. Zuiveren betekent altijd die twee moeten we hebben. Aan de ene kant zuivering van jouw kilim, aan de andere kant opbouwen. Nieuwe krachten, etc. Dan word je gevoelig daarvoor. Ook ik begreep het vroeger absoluut niet. Langzamerhand gaat het wel over. Hey? Ook voorzichtig. Ik was bijvoorbeeld in Rusland, heb ik al vaak als jonge man, maar Russen altijd schelden. Nou, schelden bedoel ik, al die woorden gebruiken ze van. En dan was ik zo gewend dat zo zij deden. maar al lang niet meer. Dat door de Torah gewoon, de Torah heeft mij ontnomen, alles, ik kan niet eens, ik kom het niet eens aan toe, aan die betekenissen daarvan. Zo sterk heeft het van mij dat, Torah heeft het allemaal van mij dat ontnomen, al die smaken en al die woorden van, weet je wat we noemen, dat vieze woorden, absoluut. Ik ervaar ze absoluut niet. Weg. Zo moet het langzaam gaan bij jou ook. Huh? Stap voor stap, stap voor stap, maar ook niet, maar ook niet, ja kijk, wat je doen kan je doen, in ieder geval kan je dan doen, stoppen daarmee. Ja, maar dan is het er al uit. Huh? Ik hoor het, nu is het er al uit. Ja, en dan, en langzamerhand gaat het wel uit zichzelf uitsterven, uit jouw innerlijk. Wawe. Wawe. Wawe. Wawe. Wawe. Wawe. Vav, vav, nun, dat is ook eind letter van nun. Er zijn vijf letters die eind letter ook hebben. Nun, nun, nun, nun, nun, nun, vav. Ze lijken op elkaar, ja, een beetje langer. Weet je korter. Nun, Wav, Jud, Wav, Nun, Jud. Dit is een beetje lastig. Weet je, kijk goed. Langer, zie je helemaal lang uitgestrekt, is het Nun, korter Wav, en nog korter Jud. Bladzijde Tet, Zijn. Ook hier vinden we een beetje vreemd. Waarom hier dan niet Jud? Ja, Jud is 10. En dan Waf erbij. Ja? Waarom hier dan niet Jud en Waf? Oké, okay. We hebben gezegd Jud en Hey, 15. Dat zijn de twee letters van de naam van de schepper. Die naast elkaar, ja? Jud, want net zoals van Jud, K, Waf, K. Dus de eerste twee letters. Jud, K, dat is 15. En die dan, dat is de naam van de schepper ook. Ja, waarom dan hier niet? Hier zou moet, ook de moeten zo zijn, want Jud en Waf, ja? Maar Jud en Waf zijn ook twee letters naast elkaar. Die ook twee letters behoren ook tot de naam van de schepper. Kijk, niet in de goede volgorde, doet er niet toe, maar zijn twee letters uit de naam van de schepper. Nee, dat mag je ook niet. Doe dat niet gewoon. In ijdelheid mogen we dat niet uitspreken. Op die manier creëer je bij jezelf een schatkamer. Binnen jezelf, waarbij je zeer zorgvuldig omgaat daarmee. En in die schatkamer in jou, dat is dan wat we noemen tempel. Dat is, iedereen moet zijn eigen tempel opbouwen in zichzelf. En dan komt pas de derde tempel, komt dan van niet van mensen handen, wanneer wij allemaal dat hebben gedaan. En in die plaats, in die tempel, betekent in jouw hart. Ja, dus hart betekent niet dat je pompt, maar je hart, want die epicentrum van jouw waarnemingsorganen, waar het allemaal geconcentreerd is. Dat is de tempel, dat is jouw Jeruzalem. Dat is jouw, ja, de plaats waar de tempel is, van elke mens. En in die plaats, als je stap voor stap werkt daaraan, in die plaats zal jij dan de gravitatiewetten niet ervaren. In die speciale plaats in je hart, daar zal je de eeuwigheid ervaren. En dat is genoeg, je hoeft niet het hele lichaam. Maar langzamerhand, meer en meer wordt zich verspreid deze plaats in jouw waarnemingsvelden, waarbij het meer en meer beslag zal nemen in plaats. Oh, jij zal plaats inruimen voor de heiligheid, ja? Voor eeuwigheid. Iets wat bleef bestaan na het overlijden van, na het heengaan van je lichaam, uiterlijk, van jou, van het vlees. Dan deze plaats blijft voortbestaan. Ook andere allerlei dingen die gaan allemaal natuurlijk uitsterven. Maar deze plaats, daar is de zetel van jouw ziel. Okay. Komt even, ik heb even een paar woordjes gezegd. Alles komt. Je zal het allemaal ervaren. Het is nu een beetje als filosofie, maar langzamerhand zal je dat allemaal ervaren in jezelf. Waar deze plaats bij jou is. Waar kan je altijd beroep op doen? Op deze plaats kan je altijd, vanuit die plaats kan je beroep doen op het hogere. Dus eerst kom je in jouw waarneming tot die speciale plaats. En dan van die plaats, ja, ga je dan omhoog. Begrijp je? Altijd moet overeenkomen. Waarom? Altijd overeenkomst naar eigenschappen. Ja of niet? We hebben gezegd. Als je iemand tegenkomt en hij geeft jouw hand. Je geeft hem toch niet in jouw voet. Je strekt hem niet de voet naar hem toe. Ja of niet? Hij wil jou begroeten. Geeft jouw hand. Jij moet ook. Of elleboog tegen elleboog. Alles moet overeenkomen. Ja? Dus ook als je gebed uitspreekt. Moet het ook gebed komen vanuit die plaats. Van die tempel in jou. Ja? Waar jij al het hoop koestert en waar je alle leren daar komt daar te staan. Eerst moet je daarmee contact hebben. En daar vanuit die plaats, dat is net als altaar, altaar binnen jouw tempel, binnen die virtuele plaats in jou. Dan moet je me niet zeggen waar is die plaats. Jij zal vinden dat, jij moet het zoeken. Ik kan je niet vertellen waar het in jou is. Maar jij zal. Oké, duidelijk? Oké, okay. Dus tet zijn weer tet zijn is tet is 9 pagina tet 9 en zijn is 7, dus samen wordt het 16, maar niet jut, ja, normaal zoals het jut 10 en 6 waal, want dan zit al in naam van de schepper daarin, want dat vermeed men. En zo niet, dat is niet traditie, het is echt kom van boven. Mem. Voorlopig zeggen we alleen zo. Ik wil ik wil nu niet, het is niet de plaats nu dat ik u vertel hoe zit de letter in elkaar. Kijk, bijvoorbeeld hier mem zien we dat links is wav. En dan zien we kaf, maar dat wil ik nu niet erover hebben, dat komt wel. Nu moet ik gewoon uitspreken, ons identificeren met die letters. En dat is ons werk. Mem. Mem. Dat is de eindletter mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Precies hetzelfde wordt uitgesproken, maar mem, mem, mem, mem, mem, mem, nun, nun, nun, nun, nun, nun, nun. En de volgende is hier nun, dat wordt gewoon uitgestrekt. Nun, nun, nun, nun, nun, nun, nun, nun, nun, nun, nun, nun, nun, nun, tsadi, tsadi, tsadi, tsadi, tsadi, tsadi, tsadi, tsadi. Het is hetzelfde, alleen uitgestrekt. Dat is een eindletter, tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Ja, we stoppen hierbij. En de volgende, zie je, de volgende pagina is Jud Zayin. Er is geen probleem. Jud Zayin. Jud wel van de naam van de schepper. Maar Zayin heeft niets ermee te maken. Dan kan het wel. Ja? Wij gaan over naar een seconde. Overgaan.